الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگو اور عزیز بھائی اور دوستو، کچھ اپنی معذوری مجبوری اور کمزوری کے اعتبار سے ہمت بھی نہیں تھی بہرحال مذہب کے حکم پر اور آپ حضرات کی محبت پر اللہ پاک نے حاضری کا موقع دے دیا، اور اسی نیت سے حاضر ہونا ہوا کہ مبارک مہینہ ہے، آخری دہا ہے معتکفین کا، ایک گویا اللہ پاک کی طرف رات دن صبح اور شام ان کی آہوازاری کا ماحول ہے، اس کے اندر اللہ پاک ان کی آمین کے ساتھ ہماری آمین ملا دے اور ہم سب کی مغفرت کا سامان کر دے. اللہ پاک اپنے کرم سے سارے اعمال کو اپنے کرم سے قبولیت عطا فرمائے. اس لیے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے روزے، ہماری عبادات، ہمارا قیام اور ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ، اللہ ہی اپنے کرم سے اس میں اخلاص ادا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے کسی بندے کی محبت میں اور اپنے کسی بندے کی گویا اخلاص کے طفیل میں ہم سب کے لیے بھی اللہ خیر کے دروازے کشادہ کر دے اور قبولیت سے نواز دے. اس لیے کہ اجتماعی اعمال میں اللہ پاک کا یہ کرم کا معاملہ ہے، اگر ایک بندے کا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے طفیل سبھی کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں، کسی کو محروم نہیں فرماتے. اب ایک ایسا مبارک ماہ مہمان جس کی برکتیں صبح شام رات دن انفرادی اور اجتماعی ہر عمل کے اندر اس کے انوار اس کے برکات داخل ہیں، جس کا اہتمام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ماہ پہلے سے کیا کہ رجب کا چاند دیکھا تو دعائیں مانگنی شروع کی، اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے، اور وہاں سے گویا امت کو متوجہ کیا اور امت کی طرف کو بڑھایا. اور جب یہ مبارک مہمان آیا تو اس کی قدردانی تو صحابہ کرام کا پورا مبارک طبقہ تھا کہ وہ نیکیوں کا حریص، وہ ایمان کے تقاضوں کے اوپر لبیک کہنے والے، وہ آخرت والی فکروں کے اندر اپنے آپ کو بھلانے والے. جب ان کے سامنے خزانہ آ گیا کہ رحمتوں کا یہ موسم ہے اور مغفرت کی اس میں بہار ہے اور جہنم کی خلاصی کے پروانے اس میں اللہ اپنے بندوں کو دیتے ہیں، تو وہ تو ان اعمال کے لیے گویا رات دن بے چین رہتے تھے، جو مواقع مل گئے اس کے اندر لگ جاتے کہ شاید یہ ہماری مغفرت کا سبب بن جائے اور یہ ہماری اللہ کی رضا کا سبب بن جائے. تو ایک پورا مبارک مہینہ اور اس میں کا ہر عمل، دن کے روزے اور رات کا قیام اور ان کی بارگاہ میں غلاموں کی طرح کھڑا رہنا اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے اپنے آپ کو فقیرانہ بھیس میں پیش کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی محبتوں کو طلب کرنا، اللہ کا کرم ہے کہ اس کے مناظر آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں نیکیوں کی جو کشش آتی ہے اور اعمال کی جو برکتیں نظر آتی ہیں اور دعاؤں میں جس طرح بندوں کا دل لگتا ہے اور آدمی اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کرے کہ جس گویا سانچے میں یہ مبارک مہینے کے اعمال ہمیں دیے گئے تاکہ اس کے اثرات زندگی کے اندر پڑیں اور سال کے 11 مہینوں کے اندر پڑیں. دن کا روزہ رکھوایا گیا، 11 مہینے تو ہم حرام سے بچتے رہے، اب اس مہینے کے اندر اللہ نے حلال سے بھی بچنے کی تربیت دے دی کہ اپنا کھانا بھی مت کھاؤ، اپنا پانی بھی مت پیو، اپنے جذبات کو بھی قابو میں رکھو. تو گویا یہ مبارک مہینہ اس بات کو بتلایا گیا کہ جب تم حرام چھوڑتے تھے، اب حلال چھوڑ کے ہماری مرضی پہ چلنے کی صداقت دو اور ہماری مرضی پہ چلنے کی گواہی دو. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان کی برکتوں سے اور ایمانی ماحول کی فضاؤں سے اس راستے کو ہمارے حد تک نہیں بلکہ پورے عالم میں اس مبارک مہینے کی برکتوں کو اللہ ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ کے مبارک بندے اس مہینے سے اپنی تربیت کا سامان کرتے ہیں. گویا ہماری زندگی میں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی تمہاری مرضی پہ زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے، نہ اس میں کھانا اپنی مرضی کا، نہ پینا اپنی مرضی کا، نہ سونا اپنی مرضی کا، بلکہ ہر چیز میں تم اللہ کی مرضی کو اور اللہ کی منشا کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارو. اگر یہ بات اللہ کرے کہ اس ماہ مبارک کے اعمال کی برکتوں سے ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور ہماری زندگی کے اندر رس بس جائے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی یہ چھوٹی سی زندگی جو 60-70-100 سالہ انتہائی حد تک کے آدمی کے حصے میں بالعموم آتی ہے، اگر یہ زندگی اللہ کی بندگی کے اندر گزر جائے اور اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تھوڑی سی زندگی کو ہم اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیں تو آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو اللہ ہماری مرضی کے حوالے کر دیں گے. اس لیے آخرت کی زندگی کو اللہ نے بنایا کہ تمہاری مرضی وہاں پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے دل کے اندر چاہت پیدا ہوگی اور زبانوں پہ آنے سے پہلے ہم اس کو پوری کر کے بتا دیں گے. تو وہ جگہ ہے جو تمہاری مرضی کی جگہ ہے. یہ دنیا تو ہماری مرضی کی جگہ نہیں، اگر ہماری مرضی ہوتی تو کوئی بیمار نہیں پڑتا، ہماری مرضی ہوتی تو کوئی مرتا نہیں، ہماری مرضی ہوتی تو کوئی تنگی اور مشقتوں کی آزمائش میں نہیں آتا، ہماری مرضی ہوتی تو سب کے سب صاحب اولاد ہوتے. لیکن کسی کو اللہ نے اولاد دی، کسی کو بے اولاد رکھا، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے. اور موت تو ہر ایک کے لیے طے ہے کہ چاہے وہ اللہ کا ولی ہو یا نبی ہو یا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا حامل ہو، ان سب کو اس دنیا سے گزرنا ہے. تو اس کی موت بتا رہی ہے کہ یہ تیرے مرضی کی جگہ نہیں ہے. اگر تیری مرضی کی جگہ ہوتی تو تو اپنے ماحول میں رہتا، تو اپنے بیوی بچوں میں رہتا، تو اپنے شوقوں میں رہتا. لیکن جب اس سے ہم تجھے ہٹا رہے ہیں تو یہ بات سمجھ لے کہ یہ تیرے مرضی کی جگہ نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ کی مرضی کی جگہ ہے. تو دنیا اللہ کی مرضی کی جگہ ہے اور آخرت اللہ نے ہماری مرضی کی جگہ بنائی. اب اگر آدمی اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی زندگی گزارے تو پھر اللہ پاک کا ضابطہ یہ ہے، اللہ بندے کی مرضی کو اپنی شان کے اعتبار سے تو آخرت میں ہی پورا کرے گی. اس لیے کہ اللہ کی شاعر نشان یہ بے حیثیت دنیا جو مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق لینے کی جگہ بھی نہیں بنتی. اگر اللہ اپنی شاعر نشان دے تو جنت اس کی ابتدا ہے اور دیدار اس کے اندر اللہ پاک کا ہے، پھر اللہ پاک کی طرف سے اپنے پاک کلام کا سنانا ہے. اور یہ سارے نعمتوں کے لیے یہ بے حیثیت دنیا کا تو حال یہ ہے، اگر ایک کپڑا آسمان سے نیچے جنت کا اگر لٹکا دیا جائے یا جنت کا ایک ڈول لٹکا دیا جائے تو اس کی ڈوری کا اور ڈول کا جو نور ہے وہ نور اتنا ہوگا کہ سورج کالے سیاہ توے کے مانند بن جائے گا اور انسان اس نور کی کشش میں اتنا مہو ہو جائے گا کہ باپ کو بیٹوں کی خبر نہیں، شوہر کو بیوی کی خبر نہیں، بچوں کو ماں باپ کی خبر نہیں، سب اسے دیکھنے میں مدہوش ہو جائیں گے. اور یہ بشری تقاضوں کی جگہ ہے، جب آدمی اس کے دیکھنے میں کھو جائے گا، نہ سونے کی خبر، نہ کھانے کی خبر، تو نتیجے میں کلیجے پھٹ جائیں گے اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو یہ دنیا ایک نور کے ذرے کو برداشت نہیں کر سکتی آخرت کے، تو آخرت کے انعامات کی یہ جگہ نہیں ہے. تو اس جگہ تو اللہ پاک نے ان کی مرضی کی بنائی ہے، اور جو ان کی مرضی پہ چلے گا تو اللہ پاک پھر ہماری مرضیات کو اپنی شان کے اعتبار سے آخرت میں دیں گے، اور دنیا میں ہماری مرضی کو اللہ قدرت سے پورا کریں گے. اور وہ اپنی قدرت سے جب پورا کریں گے تو تھوڑے میں برکت دے دیں گے. اسی لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والوں تم سے پہلوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے اور تم پر بھی کر رہے ہیں تاکہ تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ. اور جب بندہ متقی بنے گا اللہ کا لحاظ رکھنے والا بنے گا، اللہ سے ڈرنے والا بنے گا، اللہ کی منشا کو اپنی منشا پہ غالب کرنے والا بنے گا. تو جب یہ زندگی آئے گی تو تقوی پر اللہ پاک کی طرف سے جو نعمتیں دنیا میں ملتی ہیں، یا تو اللہ پاک بے محنت کی اپنی قدرت سے عطا فرمانے مقادر ہیں اور دیتے ہیں، ہر زمانے میں دیے ہیں، اور پھر اللہ پاک تھوڑے کے اندر برکت دے دیتے ہیں اور تھوڑے مال میں زیادہ برکت دے دیتے ہیں اور بندے کا کام اللہ آسان کر دیتے ہیں. اب اگر آدمی اللہ کی مرضی پہ آئے گا تو اللہ اس کی زندگی کو اسی زندگی کے اندر اس کو دلوں کا سکون دیں گے، اوروں کے قلوب میں اس کے لیے محبت دیں گے، اس کے سینے میں چین دیں گے، دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، حق کے راستے کی رہبری فرمائیں گے، باطل سے بچنے کے اسباب عطا فرمائیں گے. جب یہ چیزیں مل گئیں تو بندہ اپنی زندگی کے اندر گویا اللہ کی مرضی پہ چل رہا ہے اور اپنی مرضی کے شاہ نشان اپنی ہر چیز کی راحتوں کو پا رہا. یہ زندگی اللہ بنا دیتے ہیں، بشرطے کہ بندہ اپنی زندگی کو تربیت کر کر 100% اللہ کی مرضی کے مطابق بنا دے. اس میں روزہ دیا گیا کہ بھائی فجر سے لے کے صبح سحر سے لے کر افطار تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکو. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی دن بھر روک رہے ہیں، چلو ایک گھونٹ پانی پی لیں گے کیا حرج ہے، اور ایک نیوارا کھا لیں گے کیا حرج ہے، آدھا گھنٹہ افطار دیر سے کر لیں گے، تو کوئی آدمی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا. شریعت تو آگے کی چیز ہے اور مفتی تو بتلائیں گے، لیکن عام ایمانی ذہن بھی اس کو قبول نہیں کرے گا. ارے بھائی تم آدھا گھنٹہ کدھر بڑھا رہے ہیں اور ایک گھونٹ کی کدھر بات کر رہے ہیں، ایک قطرہ بھی اگر تم دانستہ پی لیے تو تمہارا روزہ گیا. تو اسی طرح ہم کو جس قرآن پاک کو ہم نے غلاموں کی طرح سنا، اس کے اندر پیغام دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، کیا ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب یہ نہیں کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر، کبھی ادھر کی سنی کبھی ادھر کی سنی، کبھی یہ چاہا تو کر لیا کبھی وہ چاہا تو کر لیا، نہیں بلکہ اپنی 100% زندگی کو اللہ کی بندگی میں ڈالو. جیسے ایک قطرہ پانی کسی عبادت میں حائل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ہماری زندگی میں ایک بھی نافرمانی کا عمل جانتے بوجھتے داخل نہیں ہو سکتا، اور آدمی اللہ کی نافرمانی کے بعد مطمئن نہیں رہ سکتا. اس زندگی کی تربیت کا سامان اللہ پاک اس مبارک مہینے کے اندر کروا رہے ہیں، دن میں روزہ رکھوا کر اور رات میں اپنے پاک کلام کو سنوا کر، کہ جس کے اندر موت تک، ما بعد الموت کی زندگی کے سارے مناظر تک، ساری رہبری کا سامان اس میں کیا گیا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے خزانے ہدایت بنا کر دیا گیا تاکہ آدمی اس میں اپنی زندگی کو بنا لے. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ہم کو وہ دین ملا، وہ ماہ مہمان اور ماہ رمضان ملا جس کے ذریعے سے ہماری تربیت کا سامان ہو جائے اور یہ بات گھٹی میں بیٹھ جائے کہ یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی اور عارضی زندگی یہ اپنی مرضی کی جگہ نہیں، اللہ کی مرضی کی جگہ ہے. اگر میں اللہ کی مرضی میں چلوں گا تو اللہ پاک پھر میری مرضیات کو غیب سے پورا کریں گے. اب صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، نتیجے کے اندر جب وہ اللہ کی مرضی میں چل رہے تھے، اللہ پاک ان کی مرضیات کو اپنی قدرت سے ہر جگہ پورا فرمایا، دنیا میں غالب کر کے بتلایا، دشمنوں پہ ہیبت ڈال کر بتلایا، اوروں کے اوپر ان کا روب پڑ گیا اور ان کی دعائیں آسمانوں پہ پہنچ گئی، اور انسان تو انسان، جنگل کے درندے بھی ان سے محبت کرنے لگے. یہ ساری چیزیں دنیا میں مرضیات کا پورا ہونا ہے جو اللہ پاک نے اس پورے مبارک طبقے کے ساتھ، چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ دکھلا دیا. اور بات کے ادوار میں اہل اللہ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، جن کی زندگیاں اللہ کی مرضی پر چلی تو اللہ نے ان کے ساتھ اپنی مرضیات کو دنیا میں بھی پورا کر کے دکھایا. جو یہ چاہتے تھے اللہ اپنی قدرت سے ان کے اوپر اپنی مرضیات کو یہاں تک پوری کیا کہ پھر اللہ نے ان کی نگاہوں میں ساری دنیا کو بے قیمت کر کے دکھلا دیا، اور ساری دنیا ان کی نگاہوں میں بے حیثیت ہو گئی. سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے میں ہشام بن عبد الملک بنو امیہ کا حکمران جو بیت اللہ پر پہنچا، تو ظاہر ہے کہ وقت کا بادشاہ آ رہا ہے، تو ہٹو بچو کے نعرے لگتے ہیں اور لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے، قریب آنے والوں کو چھانٹا گیا. اب جب وہ طواف کرنے لگا تو اس کی نظر پڑی کہ ایک بڑا ازدحام حدیم کے کنارے پر ہے اور لوگوں کا مجمع وہاں پر موجود ہیں. اس نے اپنے ساتھ کے محافظین سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہاں اتنا بڑا مجمع لگا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں سالم مولا بیٹھے ہیں. لوگ ان کی دعاؤں پر آمین کہنے کے اندر شریک ہیں اور ان کے دیدار کے لیے بے چین ہیں، ہم ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے، تو وہ بھی جانتا تھا کہ یہ اہل اللہ کے سردار ہیں اور میں ان سے بھی دل میں عقیدت تھی. اس نے کہا اچھا سالم مولا ہے، چلو اللہ کے گھر میں اللہ والے سے مل لیں گے. اس نے بھی سوچا کہ چلو، اپنے طواف سے فارغ ہو کر وہ جلدی سے آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر جب قریب پہنچنے گیا تو لوگوں کو چھانٹا گیا کہ بھائی ملک آ رہے، بادشاہ آ رہے. ہٹو بچوں کا مصرع خاموشی کے ساتھ ہو گیا. یہ آگے بڑھتے ہوئے حضرت کے پہلو میں بیٹھ گیا. حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دعا میں، اپنے وظائف میں، اپنی مناجات کی لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے. جب آپ اپنے اعمال سے فارغ ہوئے اور اپنی طبیعت میں ایک سو ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ بہت دیر سے کوئی بالکل پڑوس میں بیٹھا ہے. تو آپ نے بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ کون ہے جو بہت دیر سے میرے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ حضرت میں ہشام ہوں، اور جانتا تھا کہ میں آپ کا بادشاہ ہوں، بچے بچے بھی میرے نام سے واقف ہیں، لہذا حضرت بھی فوراً پہچان لیں گے. چنانچہ حضرت پہچان بھی گئے. سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہو گیا کہ اتنی بے باکی اور جرات سے سوائے وقت کے بادشاہ کے اور کون کر سکتا. آگے پیچھے اس کے اور لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہا کہ حضرت میں ہشام ہوں. تو نہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، نہ نگاہوں کو پھیرا، نہ گردن کو پلٹایا، نہ ہاتھ بڑھایا، بلکہ بیٹھے بیٹھے بے نیازی سے فرمایا خاموش ہو جا، اپنی زبان کو بند کر لے. بیت اللہ میں بیٹھ کے غیر اللہ کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں شرماتی ہیں، ہم یہاں تجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو میرے دوستو، جب اللہ اپنی مرضی کو پورا کرنے والے راستے پہ ڈالنے پر ہماری مرضیات کو پورا کرتے ہیں تو یہاں تک کرتے ہیں کہ وقت کے بادشاہ بھی نگاہوں میں بے قیمت و بے حیثیت ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا. اللہ اس درجے اپنی قدرت سے دلوں کے اندر اطمینان بھی، توکل کی شان بھی، تقوی کے برکات بھی، قرآن کے انوار بھی، اس سے زندگیوں کو منور و معمول کر دیتے ہیں. اب جب وہ دیکھا تو گھبرا گیا کہ ارے حضرت تو اس درجے فرما گئے. وہ ادب سے خاموش بیٹھ گیا. جب حضرت حرم سے نکلنے لگے تو دبے پیر پیچھے آ گیا. جب حرم سے باہر پھر ساتھ ہو گیا تو حضرت نے فرمایا اب کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے اپنی قیامگاہ تک اس کو لے جانا بھی گوارا نہیں کیا، سڑک پر بیٹھ گئے اور کہا یہیں بیٹھ جا اور کیا بات کرنی ہے کر لے. اس نے کہا کہ آپ کے یہاں بے شمار لوگ آتے ہیں، طائب ہوتے ہیں، آپ کی خانقاہوں میں تربیت پاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی آپ کی خدمت کر دوں. وہ یہ کہہ کر اپنے اشرفیوں کے توڑے بڑھانا چاہتا تھا. جب یہ کہا کہ میں کچھ خدمت کر لوں تو حضرت سمجھ گئے. حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ تو میری خدمت دنیا کی کرے گا یا آخرت کی کرے گا؟ اب وہ چمک گیا چونکہ وہ بھی مسلمان تھا. اس نے کہا حضرت میری آخرت کا ٹھکانا مجھے نہیں معلوم، تو میں آپ کی آخرت کی کیا خدمت کروں گا؟ میں تو اس دنیا میں چاہتا ہوں کہ کچھ کر کے اپنی آخرت بنا لوں. تو آپ اپنا کپڑا جھٹک کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا سن لے، دنیا کی ضرورتیں آج تک ہم نے اس سے بھی نہیں مانگی جس کے قبضے میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اور وہ اللہ ضرورت پیدا ہونے سے پہلے ہماری ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے. تو ہم تجھ جیسے فقیر سے اور نقلی بادشاہوں سے کیا کہیں گے؟ چل تیرا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ، آئندہ گستاخی نہیں کرنا اور اس جذبے سے ہمارے پاس نہیں آنا. یہ تو اللہ پاک یہ بے نیازی دیتے ہیں اور یہ استغنا عن الناس ادا فرماتے ہیں. کب جب کہ آدمی اللہ کی مرضی آ جاتا ہے تو پھر اسے اپنی مرضی کے لیے اللہ کے حوالے کر دیا تو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے لیے آدمی کو تربیت ملے، اور تربیت کے لیے اعمال اللہ نے دیے، ایمان کی محنت اللہ نے دی، اللہ والوں کی صحبت اللہ نے دی، علماء کی قدردانی کے مواقع اللہ نے دیے. اب ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے اپنے اندر میں وہ طلب پیدا ہو جائے. اس لیے کہ دین اور دنیا کا فرق یہ ہے کہ دنیا تو اللہ بے طلب بھی دے دیتے ہیں اور بے مانگے بھی دے دیتے ہیں. اگر باپ کروڑپتی تھا، ارب پتی تھا اور بیٹا پاگل ہے تو دنیا بھی یہی کہے گی، دین کا قانون بھی یہی بتائے گا کہ بھائی باپ کا انتقال ہو گیا، یہ رقم اور یہ ساری دولت یہ اس بیٹے کے حصے میں آ رہی ہے یا اکیلا اس کا وارث بن رہا ہے تو اسی کے حصے میں رکھ دو، اور یہ اس کی بینک میں محفوظ کرو، کسی اور جگہ کرو، اس کا علاج کراؤ، جب سمجھ جائے تو یہ خود بڑھتے گا. تو وہ عملاً اور قانوناً اسی کے حساب میں آئے گی. تو دنیا تو وہ چیز ہے جو اللہ پاگلوں کو بھی دے دیتے ہیں، محنت کے بغیر بھی دے دیتے ہیں، لیکن دین اور دیندار زندگی تو اس کے لیے طلب شرط ہے کہ بندے میں طلب ہو کہ اللہ تو مجھے پاکیزہ بنا دے، اے اللہ تو مجھے نورانی بنا دے، اے اللہ تو مجھے ظلمتوں سے بچا لے، اے اللہ تو مجھے نیکیوں کا قدر کرنے والا بنا لے. اگر یہ جذبہ آدمی کی زندگی میں آئے گا تو پھر یہ جذبہ آدمی کو سال کے 11 مہینے ایمان پر چلانا، اعمال پر جمانا، اللہ کو راضی رکھنا اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا اور بچانا اور اپنی ایمانی ذمہ داریوں کو پہچاننا، یہ پورا ماحول گھر کے معاشرے میں بنے گا، یہ پورا ماحول بستیوں میں بنانے کی آدمی کو توفیق ملے گی. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ ماہ مہمان جو رحمتوں کا دہا تھا ہم سے رخصت ہو چکا اور جو مغفرت کا دہا تھا وہ بھی رخصت ہو چکا. اللہ اپنے کرم سے ہمیں رحمتوں کے خزانوں سے رحمت نصیب فرمائے اور مغفرت کے خزانوں سے اور داد و دہیش کے ان نعمتوں سے اللہ ہماری زندگی کو سنوار دے اور مغفرت کی دولتوں سے ہمیں گویا مالا مال کر دے. اب یہ مبارک آخری عشرے کے چند دن باقی رہ گئے ہمارے اپنے درمیان میں، اور آخری عشرہ اپنے پہلے دو عشروں کے مقابلے میں اور زیادہ اہتمام اور اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ روزے تو روزے ہیں اور تراویح تو اپنی جگہ ہے، اس میں اعتکاف کا اضافہ ہے اور اس میں شب قدر کی نعمت ہے کہ آدمی جو ہے اس کے اندر اپنی زندگی کو آخری عشرے کے اندر ایک تو اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو حوالے کر دے اور اللہ کی چوکھٹ پکڑ لے اور یہ کہہ دے مولا اب تو میں تیرے در پہ پڑ گیا کہ تجھے راضی کر کے رہوں گا، اور مالک تو اپنے کرم سے مجھے راضی کر لے اور مجھے اپنا بنا لے. یہ جذبے بندے کے اندر آتے ہیں. اب اس وقت پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں انسان پورے عالم میں اعتکاف کے ماحول کے اندر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت کھڑک رہی ہے اور اللہ کی رحمت کا جوش بندوں کی طرف ابھر رہتا ہے. اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، پہلے تو رمضانی کو دکھا کے گواہ بنا دیا، دیکھو فرشتوں کہ میرے بندے روزہ ہیں، میرے بندے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، تم گواہ رہنا میں ان کی مغفرت کر رہا ہوں. اور ادھر یہ کہ جو ہے ادھر مغفرت کا اعلان آسمانوں کی دنیا میں کرا دیا اور دنیا کے اندر ہماری زندگی میں ہماری مرضیات کو دکھلا دیا. تم ہماری مرضی کے لیے کھانا پینا چھوڑتے ہیں، ہم تمہارے نبی کی زبان سے کہلا رہے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب کھانے میں اضافہ، پینے میں اضافہ، پہننے میں اضافہ، اس کھانے پینے کی برکتوں میں اضافہ، اس کی لذتوں میں اضافہ، اس کی محبتوں میں اضافہ، یہ ہر گھر اور ہر راستے پر ایمان والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اگر دنیا کے بڑی بڑی حکومتیں 11 مہینے اگر چاہے کہ اپنے خزانے خرچ کر کے یہ منظر دکھائے تو وہ منظر نہیں دکھا سکتی جو رمضان کے مہینے میں روزے داروں کے ذریعے سے ساری دنیا دیکھتی ہے. ارے یہ کھا رہے ہیں دوسروں کو کھلا رہے ہیں، یہ پہن رہے ہیں دوسروں کو پہنا رہے ہیں، ان کی محبتیں دیکھو کہ کیسی محبتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، پھر کھانے پینے میں ادھر اضافہ کروایا، ادھر آسمانوں کی دنیا میں بھوکے دکھا کر مغفرت کا اعلان کروایا. تو یہ ہے کہ بھئی جب تم ہماری مرضی پہ آ گئے تو تمہاری مرضی تو ہم یوں ہی پوری کر رہے ہیں کہ تمہاری روزی میں اضافہ، تمہاری لذتوں میں اضافہ. 11 مہینے اگر آدمی مرغم غذائیں کھائے اور لذیذ دستروں پہ بیٹھے تو اس کو وہ ذائقہ نہیں ملتا جو روزے دار کو افطار کے وقت ایک سوکھے کھجور میں، ابلی دال میں، سیدھے سادھے بھجیے کے اندر جو آدمی کو لذت آتی ہے، وہ لذت بڑے بڑے غذاؤں میں آدمی کو بغیر روزے کے نصیب نہیں ہوتی. تو گویا روزے کے ذریعے سے اللہ پاک افطار کے وقت روزے دار کو دنیا میں لذت دے رہے ہیں. تو دنیا میں لذت افطار ہے اور آخرت میں لذت دیدار ہے کہ تم نے ہمارے اس عمل کو کیا جو چھپا ہوا تھا، آؤ ہم چھپی ہوئی ذاتوں کو اپنے آپ کو دیدار کراتے ہیں. تو وہاں اللہ اپنا دیدار کرا کر اپنی نعمتوں کے خزانے دینے کے راستے پر بندوں کو ڈالیں گے. تو اس لیے یہ مبارک مہینہ تو ایسا بنا دیا کہ مرضیات تو تمہاری پوری ہو رہی ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں ہماری مرضی پہ بندہ چل رہا. ہمارے اکابر ان باتوں کو فرمایا کرتے تھے، ارے رمضان کے اندر تم نے کھانا پینا چھوڑا کہاں؟ اگر یہ ہوتا کہ رمضان کا چاند دیکھتے پھر شوال کا چاند دیکھتے اور مہینہ بھر کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں تو کوئی اور بات تھی. یا تو یہ ہے کہ بھائی روز کھا رہے ہیں اور روز پی رہے ہیں، فرق اتنا پڑ گیا کہ جو صبح ناشتہ کرتے تھے وہ ذرا اندھیری کے اندر سحر کے نام سے کر لیا، جو دوپہر میں 2-4 بجے کھایا کرتے تھے وہ ذرا دھوپ ڈھل جانے کے بعد اور سائے کے بعد غروب کے بعد افطار میں کر لیا، اور رات کا کھانا تو افطار سے لے کے سحر تک جب دیکھو کھانے تراویح سے پہلے تراویح کے بعد اللہ کی نعمتیں ابل رہی ہیں اور بندہ اس کے اندر گویا مشغول ہو رہا ہے. تو اللہ کھلائے جا رہے ہیں، پلائے جا رہے ہیں اور کھانے پینے میں اضافہ کرائے جا رہے ہیں، محبتیں اتنی بڑھا دی کہ اب ہر شخص دوسرے کی فکر کر رہا، باپ بیٹے کی کر رہا، بھائی بھائی کی کر رہا ہے، ارے بھائی دن بھر نہیں کھانا ہے دو نوالے اور کھا لو، دن بھر نہیں پینا ہے دو گھوٹ اور پی لو، دیکھو سہرن کا وقت قریب آ رہا، پھر موقع نہیں ہے، اب یہ کہہ کر ایک دوسرے کو دو نوالے کھلاؤ، دو گھوٹ پلاؤ، خود پیو دوسروں کو پلاؤ، یہ چل رہا ہے، اور ادھر افطار کا وقت آیا تو کہہ رہے دن بھر نہیں کھائے تھے دو نوالے اور کھا لو، اور دن بھر نہیں پیے تھے دو گھٹ اور پی لو، اور خالی پانی پیتے تھے اب دودھ پیو، لسی پیو، چھاچ پیو، شربت پیو، اب پینے کے اقسام بڑھا دیے، تو یہ ساری نعمتیں دے کے اللہ بدلا رہے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے چھوڑا، ہم تمہارے لیے یہی اضافہ کر رہے ہیں، اور جب تم ہماری مرضی پہ آ جائیں گے تو ہم تمہاری مرضی کو ہماری شان نشان جنت میں پورا کریں گے۔ تو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ اپنی زندگی کو 100% اللہ کے دین پر چلاؤ اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو بنا لو۔ اسی لیے اتنی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مبارک طبقے کی فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ کو میرے آقا نے فرمایا، اے علی اگر تمہارا اونٹ بدل جائے اور اس کا پیر پھسل جائے تو ذرا اپنے اعمال کو ٹٹول لینا کہ کسی اعمال میں فرق تو نہیں آیا کہ اونٹ کیوں بگڑ گیا، تو اگر اونٹ بگڑ گیا تو اپنے اعمال کو دیکھ لینا، اب اولاد بگڑ گئی تو اعمال دیکھنے کا وقت نہیں ہے، نگاہیں بگڑ گئی تو اعمال دیکھنے کا وقت نہیں ہے، زبان بگڑ گئی تو اعمال دیکھنے کا وقت نہیں ہے، اب کوئی چیز بنی بھی نہیں ہے سب بگڑی ہوئی ہے، نگاہوں سے لے کے خیالوں سے لے کے زبان سے لے کے اعضاء و جوارح کی شفقت اور ہمدردی ساری ظلم و زیادتی میں بدل کے اب کوئی عمل کا ٹھکانہ اپنی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ مبارک مہینے کے اندر تربیت کی جا رہی کہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے، یہ شہر المواسات ہے، اس کے اندر ہمدردی بھی، دلداری بھی، اور ایک دوسرے کی خیر خبر بھی، اور ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا، اگر اللہ کرے کہ یہ نسبتیں ہماری زندگی میں آ جائیں اور پھر اس کے ذریعے سے آدمی اس بچے دنوں کے اندر متقفین کا اعتکاف، سنت موقع تو شروع بھی ہو گیا، اب جسے خدا توفیق دے ان کی صحبتوں میں رہنے کے لیے آدمی نفل اعتکاف ہی کر لے، تین دن کا، چار دن کا، دو دن کا، ایک دن کا، اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اپنے وقت کو ان نسبتوں کے اوپر گزارنے کا مزاج بنا لے کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے گھر میں رہیں گے، اللہ کی نسبت کو پہچانیں گے، اللہ کی معرفت کو پائیں گے، اللہ کے ساتھ اپنے دل کا تعلق صحیح کریں گے، تاکہ دنیا کی محبتیں کھرچ کھرچ کے ہمارے اندر سے نکل جائے اور کوئی دنیا کا جذبہ ہماری آخرت کو نقصان پہنچانے والا نہ رہے، اور اللہ ان سارے اعمال میں اخلاص عطا فرما دے، چاہے وہ زکات کا ہو، صدقات کا ہو، خیرات کا ہو، نماز کا ہو، تراویح کا ہو، اب آدمی اس میں اپنی زندگی کو ٹٹولے، اے اللہ سوائے آپ کی رضا کے کوئی اور میرا اپنا جذبہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آدمی سب کچھ کر لے، جان دے دے اپنی اللہ کے راستے میں، لیکن نیتوں کے اندر اگر فرق آ گیا اور اخلاص کے بجائے آدمی کے اندر کوئی اغراض آ گئے تو پھر یہ جان دینا بھی اس کا بے قیمت ہو جائے گا اور ان کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ پھر بگڑ جائے گا۔ اسی اصل چیز یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے اخلاص کو ٹٹولتا رہے، اسی لیے فرمایا کہ اس میں یاد رکھو کہ قبولیت کے راستے پر اپنے آپ کو چلنے والا بنا لو، اللہ کے ہاں قابلیت شرط نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبولیت دیکھی جاتی ہے، قابلیت ابو جہل کے پاس بھی تھی، ادبا کے پاس بھی تھی، شہبہ کے پاس بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ناکام و نامراد اور ہلاک و برباد ہو گئے، اور جب قبولیت آئی تو بلال حبشہ کے رہنے والے سیدنا بلال قبول ہو گئے، اور روم کے رہنے والے سیدنا صہیب قبول ہو گئے، اور حباب بن الارث قبول ہو گئے، اور کیسا فارس کے رہنے والے حضرت سلمان قبول ہو گئے، اللہ نے غلاموں کو قبول کیا تو ان کی زندگیوں کو دین ایمان اور ہدایت کے لیے بڑھا دیا، اور پھر دنیا کو ان کے قدموں میں ٹھوکروں میں ڈال کے دکھلا دیا۔ تو اصل ہے آدمی کا کہ وہ قبولیت زندگی کے اندر آ جائے، قابلیت کا کوئی اعتبار نہیں، اور قبولیت میں وہ چیز ہے کہ اگر اللہ قبول کر لیں تو اسی پہ مسئلہ آسان۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا گھر بنایا اور بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور پھر اس سے پہلے مجاہدوں کی ایک لمبی تاریخ چلی، بیٹے کو ذبح کر دینا، بیوی بچوں کو جنگل و بیابان اور وادی غیر ذی ذرع میں چھوڑ دینا، ان سارے مجاہدوں کی ایک لمبی تاریخ، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو قبول کیا اور باپ بیٹے کو اپنے گھر بنانے کے لیے استعمال فرمایا، اور جب گھر بن گیا تو انہوں نے یہ دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو آپ دیکھنے والے اور سننے والے ہیں، آپ ہمارے عمل کو قبول فرما لیجیے، اگر اللہ بے نیاز ہے وہ اگر ٹھکرا دیں تو کون پوچھنے والا ہے۔ تو اتنا کر کر خلیل اللہ جیسے نبی بھی پھر قبولیت کے لیے بے چین ہیں اور قبولیت مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ تو اب میرے دوستو ہم کیا، ہمارا روزہ کیا، ہم کیا ہماری تراویح کیا اور ہم کیا ہمارا رمضان کیا، بس اللہ سے قبولیت مانگنا ہے کہ اے اللہ تو اپنے کرم سے قبولیت دے دے اور میرے اندر گناہوں کی نفرت دے دے اور میرے اندر استغفار اور ندامت کی حقیقت دے دے، تاکہ اگر میں سچے دل کے ساتھ نادم ہو جاؤں تو میرا دل آپ کی طرف لگ جائے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہم ارزقنی عینین حقانتین تسقیان القلب بظروف الدم قبل ان تكون الدم ودم والاغراق جمرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اے اللہ تو مجھے وہ آنکھیں عطا فرما جو آنسو ٹپکا دے اور وہ دل عطا فرما جو تیرے سامنے کام جائے، اس سے پہلے کہ آدمی خون کے آنسو روئے اور اس کے جبڑے چیر جائیں اور اس کے لیے کوئی کام آنے کا موقع نہ رہے. آخرت میں یہی ہوگا کہ آدمی اپنے انجام کو دیکھے گا تو چیخے گا. اسی لیے اس وقت سے پہلے پہلے میرے دل کو نرم کر دے، میری آنکھوں کو نرم کر دے اور مجھے اپنی بارگاہ میں گویا لذت عطا فرما دے. تو یہ لذتیں اس مبارک ماہ میں اللہ سے مانگنے اور اپنی زندگی میں لینے کی ہیں. اور اس کے لیے یہ آخری دہا پورے مبارک مہینے کا نچوڑ ہے کہ آدمی اس میں تاپ راتوں میں فجر کی تلاش میں اپنے آپ کو لگا لے اور رات دن اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہے اور اپنے اعمال کی احتیاط لے کر اپنی زندگی کو گزارتے رہے، تاکہ یہ زندگی دین اور ایمان کے ساتھ چلے اور آخرت والی فکریں ہماری زندگی میں آ جائے. اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا کہ کرنا تو دنیا کے اندر بشری اعتبار سے سب کچھ ہے، باپ ہے تو بیٹوں کی فکر کرے گا، استاد ہے تو شاگردوں کی فکر کرے گا، بیوی ہے تو اپنے شوہر کی اور بچوں کی ذمہ داریوں کو سمیٹے گی، اور پھر تاجر ہے تو تجارت کرے گا، ملازم ہے تو ملازمت کرے گا. لیکن آدمی اس کی ایک موٹی مثال یہ ذہن میں رکھے کہ بھئی کوئی آدمی دہی بیچ رہا ہے اور سر کے اوپر گھڑا لے کے چل رہا ہے اور اس کے گود میں کوئی بچہ بھی ہے اور آواز لگا رہا کہ بھئی دہی لو دہی، کبھی چڑھاؤ بھی ہے کبھی اتار بھی ہے، اب اس کے سر پر گھڑا رکھا ہوا ہے، کسی سے بات بھی کر رہا ہے، کہیں رک بھی رہا ہے، لیکن اس کا سارا ذہن یہ ہے کہ بھئی میرے سر کا یہ توازن باقی رہے، اگر یہ گھڑا گر گیا تو میرا دن کی قیمت گر گئی. تو اسی طریقے سے آدمی سوچے کہ بھئی سارے کاموں کے بیچ میں اگر ایمان پہ دھکا پڑ گیا تو میری آخرت خطرے میں پڑ گئی، اور اگر اللہ کی رضا کے اندر غفلت آ گئی تو میری دنیا و آخرت اجڑ گئی. لہذا جو کرنا ہے اس میں اللہ کی رضا، اللہ کی منشا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کو سامنے رکھ کر آدمی اپنی زندگی کو گزارے کہ اللہ نے کرم فرمایا، مبارک دین دیا، ایمان کی نعمت دی، رمضان کے مبارک انوار سے نوازا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شفقتیں اور محبتیں چھپی ہوئی ہیں کہ آپ نے پچھلی امتوں کی لمبی لمبی زندگیوں کے تذکرے صحابہ کرام کے سامنے کیے اور صحابہ بھی بے چین ہو گئے کہ اتنی لمبی تو زندگی بھی نہیں ہے اور کہاں سے لائیں گے 500-500 برس کا مجاہدہ اور کہاں سے لائیں گے 1000 برس کا مجاہدہ. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور صحابہ کی بے چینیاں، اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے جو خصوصی انعامات دیے اس میں رمضان کا مبارک مہینہ دیا. لو نفل عمل پہ فرض کا ثواب لے لو، فرض پہ 70 فرائض کا اجر لے لو، اور اس مبارک مہینے کو نیکیوں کا خزانہ بنا لو، اور ہم سے جو مانگنا ہے مانگ لو، اس لیے کہ روزے کے بدلہ میں دیتا ہوں اور روزے کے بدلے میں میں ملتا ہوں. دونوں باتیں بھی اللہ پاک نے فرما دیا تاکہ بندوں کو پتا چلے کہ یہ عمل کتنا قیمتی ہے. اگر اس کے بدلے اللہ ملتے ہیں تو پھر اللہ ملنے کے بعد باقی کیا رہا؟ جب اللہ کے قبضے میں سارے خزانے ہیں، وہ اللہ ہمیں مل گئے تو ساری چیزیں ہمارے قبضے میں آ گئے. تو آج بھی سوچے اللہ اتنے مبارک مہینے میں اگر مجھے خالی پیٹ ملا، روٹی کے ٹکڑوں کی لذت ملی، اس مردار دنیا کی تمنائیں ملی اور آپ نہیں ملے تو پھر کیا ملا؟ لہذا اے اللہ میرے اعمال کو ایسے بنا دے، میری زندگی کو ایسی کر دے کہ اس کے اندر آپ کا تعلق میری زندگی کے اندر آ جائے اور میں آپ سے لینے والا بن جاؤں. کہ روزے کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا. حدیث پاک میں آتا کہ ہر عمل کا بدلہ فرشتے لکھتے ہیں، وہ قرآن پڑھے تو اتنی نیکیاں اور صدقہ دیے تو یہ اجر اور حج کرے تو اس کے یہ برکتیں، اور بندہ روزہ رکھتا ہے تو اعمال نامے میں لکھتے ہیں کہ بندے نے روزہ رکھا. اب اس کا بدلہ اللہ ہی دینے والے ہیں، فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ اللہ کیا دیں گے اس کے بدلے میں. تو اب ایسی چیز کہ اللہ دیں گے، اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی باپ دیں گے تو بیٹے کو کتنا دیں گے، اور اگر محلے کا کوئی بڑا دے گا تو کیا دے گا، اور وقت کا بادشاہ دے گا تو لاکھوں کروڑوں دے کے عاجز ہوگا، اور اگر کائنات کے بنانے والے پروردگار دیں گے تو وہ اپنی شان کے اعتبار سے کیا دیں گے. تو وہ لینے کا یہ زمانہ ہے کہ بندہ اللہ سے لینے والا بن جائے تو دعاؤں میں قبولیت آئے گی، مستجاب الدعوات بننے کے راستے بندوں کے لیے کھلیں گے، پھر آدمی کی زندگی تقوی و طہارت پر آئے گی کہ ہر گناہ سے بچنا، ہر جگہ اللہ کا لحاظ رکھنا اور اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو گزارنا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں ہیں اور ایک آدمی حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور بہت ہی توہین آمیز کلمات کہہ رہا ہے. جب آپ نے سنا تو جا کے کہا خاموش ہو جا اور ان مبارک بندوں کے بارے میں اپنی زبان کو گندا مت کر اور ان باتوں کو دوبارہ مت نکال. وہ پھر کہنے لگا تو آپ کو جلال آ گیا. فرمایا دیکھ اپنی زبان بند کر ورنہ میں ایسی بد دعا کروں گا کہ جس کے سامنے تیرا تذکرہ جائے تیری زندگی ان کے لیے عبرتناک بن جائے گی. تو اس نے اور ٹھٹا لگایا اور کہا کہ عبد الرحمن ایسے ڈرا رہے ہو جیسے پہلے نبی اپنی قوموں کو ڈرایا کرتے تھے. یہ کہہ کر اس نے پھر ان کی شان میں برے بول بولنے لگے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے وہیں بازار مدینہ میں کپڑا بچھایا اور دو رکعت نماز کی نیت مان لی اور ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے اور کہا اے اللہ اگر یہ بندے تیری بارگاہ میں محبوب ہیں تو اس گستاخ کو ایک عبرتناک سزا دے دے تاکہ پتہ چلے تیرے محبوب بندوں کے مقابل پہ آنے والوں کا انجام کیا ہوتا. ابھی آپ دعا کر ہی رہے ہیں مجمع میں اچانک ایک اونٹ آیا، لوگوں کو پتہ نہیں کہ کدھر سے آیا اور ہنہناتے ہوئے آگے بڑھا. اب لوگ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کسے روم دے گا. وہ سب کے بیچ میں سے چیر کے اس آدمی کے پاس پہنچا اور اپنے منہ سے اس کا سر پکڑ لیا اور کھوپڑی اٹھا کے پٹکی تو اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور کھوپڑی پڑ گئی. اور پھر اس کے بعد وہ آگے نکلا اور پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا. لوگ آ کے کہنے لگے عبد الرحمن اپنے ہاتھ گرا دو، ابھی تمہارے ہاتھ گرنے سے پہلے اس کا برا انجام دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جب اللہ کی نسبت زندگی میں آتی ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے. اس مدد سے ہی صحابہ کرام فاتحانہ ہوئے اور اسی کرم مدد سے اللہ نے ساری دنیا کو ان کے سامنے زیر کیا. تو اسی اصل چیز یہ ہے کہ ہم باطل سے مروب ہونے کے بجائے، پیمانے کے زہریلے اثرات سے متاثر ہونے کے بجائے، غیروں کی زندگی دیکھ کے اس کے اندر اپنے آپ کو گویا کمتر سمجھنے والے احساس کمتری کا شکار بننے کے بجائے، ہم کو ایمان کا ماحول ملے. جیسے رمضان کا ماحول ملا تو مسجدوں کی کیفیت بدل گئی، دل کی رونق بدل گئی، گھروں میں کچھ نہ کچھ ایمانی چہل پہل ہو گئی، افطار و سحر کے اندر اللہ کی یاد کی کچھ لہریں آ گئی. اگر یہ چیز زندگی کے اندر آ جائے، صحابہ کرام یہی راز کو سمجھ گئے تھے، ارے کھانا پینا اللہ اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی پہ کر لو تو یہ رونق آ رہی ہے، اگر جینا مرنا اللہ کی مرضی کے مطابق کر لو تو زمین و آسمان کے نقشے بدل جائیں گے، حالات عالم پلٹ جائیں گے، خدا زمانے کے قارونوں کو دھسا دیں گے، فرعونوں کو ڈبو دیں گے. اب وہ چیزیں اللہ کی طرف سے ظاہر ہو سکتی ہیں اور ہوگی انشاءاللہ، بشرطے کہ امت ندامت پر آ جائے، توبہ پر آ جائے، گناہوں کے چھوڑنے کے راستے کو اختیار کر لے. اگر ہمارے ساتھ معاملہ اللہ کے ساتھ صلح کل ہو گیا تو اللہ پاک کی غیبی طاقتیں آج بھی نظر آتی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ادھر ماہ رمضان گزرا، اب یہ کیفیات بھی ہماری ڈوب گئیں اور پھر دین کی محنت کیا، ایمان کی کوششیں کیا، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کیا، اللہ والوں کی صحبت کیا، علماء کی مجلس کیا، اعمال کا بدلنا کیا. اب وہ اعمال جس کے اوپر اللہ نے ساری زندگی کا مدار رکھا اور انحصار رکھا اور اس کو اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کے اندر دیا. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ کرے کہ بچے ہوئے ایام سچی ندامت کے ساتھ گزر جائیں اور پکی توبہ کے ساتھ گزر جائیں. وہ اللہ تو وہ ہیں جو ستر ستر برس کے گناہوں کو ایک لمحے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کے بندے کے اندر گناہوں کی نفرت آ جائے اور گناہوں پر شرمندگی اور تائب ہونا طے کر لے اور آگے گناہوں سے بچنے کا اقرار اللہ کی بارگاہ میں کر لے. تو اللہ پاک اس کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف کریں گے اور اللہ پاک اس کی توبہ کے اوپر اس کی زندگی کو پاک کریں گے. اسی لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ان بچے ایام کے اندر اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تو میری زندگی کو پاکیزہ بنا دے تاکہ دنیا کے اندر بھی تیری مدد اور غیبی نصرتیں آ جائیں اور آخرت میں بھی ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جگہ پانے کے لائق بن جائیں. وہ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات دن امت کی محبت میں تڑپے اور امت کی محبت میں مچلے اور امت کی محبت میں بے چین ہوئے اور ہم گناہگاروں کی یاد کرنے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتے رہے. ایسے موقع پر جب کے عرفات کے میدان میں حجاج کرام کے بیچ میں سوا لاکھ کے کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد ہے اور ان کے بیچ میں آپ عرفے کے میدان میں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میری امت مجھے دیکھنا چاہتی ہے. اونٹنی کی پیٹھ پہ کھڑے ہو گئے اور ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ میں بھی ایک نگاہ میں پوری امت کو دیکھوں اور امت بھی ہر جگہ سے مجھے دیکھتی رہے. یہ تسلی اور محبت پانے کے لیے اس تمازت کو برداشت کر لیا, اس گرمی کے اندر کو جھیل لیا اور پھر جب ہاتھ اٹھائے تو آہوازاری کے اندر غروب آفتاب کا وقت ہو گیا. پانچ سوا پانچ گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں تڑپتے رہے اور آنسو ٹپکاتے رہے, کبھی ہاتھ گرا دیتے, کبھی گھٹنے سے مبارک کو موڑ کر اونٹنی کی پیٹ پیٹ گردن سے ٹیک لگا دیتے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بے حال ہو جاتے اور غروب آفتاب سے کچھ پہلے آپ ایک دم مچل گئے اور پلٹ کے فرمایا لوگوں تمہیں کچھ پتا ہے کہ تمہارے نبی کے ساتھ کیا ہوا؟ اور جب صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا, فرمایا ابھی جبرائیل آئے اور اللہ کا پیغام اور سلام لائے اور یہ یاد دلانے آئے کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ غروب آفتاب کا وقت قریب آ رہا ہے, آپ نے امت ہی امت کی مغفرت مانگی, امت کی بخشش مانگی, امت کی حفاظت مانگی, امت کی محبت مانگی, امت ہی کے لیے آپ مانگتے رہے لیکن گھر کے بجے چولوں کے لیے نہیں مانگا, تڑپتی بیٹی کے لیے نہیں مانگا, بلند نوازوں کے لیے نہیں مانگا, دشمنوں کی ہلاکت و بربادی کے لیے نہیں مانگا. ہر نبی نے یہاں آ کر اپنی ان تمناؤں کو ظاہر کیا اور اپنے مقابل کو ہلاک کرنے اور برباد کرنے کے فیصلے کروایا اور اللہ کے نبی آپ نے کچھ نہیں مانگا, مانگا تو صرف امت ہی کے لیے مانگا. اب بھی وقت ہے تھوڑا سا, آپ کو یاد دلا رہے ہیں, دلا رہا ہوں, جبرائیل اللہ کی طرف سے یاد دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ مانگ لیجئے. تو آپ نے فرمایا میں رو پڑا اور جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل مجھے میری امت اتنی محبوب ہے, اگر اللہ کچھ اور وقت دے تو اس میں بھی امت ہی کے لیے مانگوں گا. تو میرے دوستو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت پہ اتنے تڑپ گئے, ہم اسی امت کے گناہگار امت ہی ہیں. ہم کو آقا کو کل کے دن اپنا چہرہ دکھانا ہے اور دنیا میں ان کے پیغام کو پھیلانا اور ان کی اداؤں کو سینے سے لگانا اور ان کی تمناؤں کے اندر اپنی نسلوں کو رنگ میں رنگنا, یہ ہماری وہ ذمہ داری ہے. جسے ہم کریں گے تو ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں گے اور اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہوا. لاکھ ملے تو کچھ نہیں, کروڑ ملے تو کچھ نہیں, اور ہمارے بچے اور بچیاں اونچے خاندانوں میں چلے گئے تو کوئی حیثیت نہیں, جب تک کہ ان کی زندگی میں ایمان اور اعمال کے تقاضے نہ آئیں اور آخرت کی فکریں نہ آئیں اور آقا کی نسبت کو ہم پہچاننے والے نہ بن جائیں. اب ان سب چیزوں کو اللہ کی باغ بارگاہ میں مانگنا ہے تاکہ ہماری دعائیں عظمت والی دعائیں بنیں اور عظیمت والی دعائیں بنیں اور ہماری توبہ پختہ ہو اور ہمارے اندر وہ شرمندگی اور پشیمانی آئے کہ ہم کو پھر آگے کی زندگی میں گناہوں کی قربت کو سوچنا بھی گناہ معلوم ہو اور آدمی اس سے اپنے آپ کی حفاظت کا سامان کرے. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں یہ لمحات قیمتی ہیں, گھر میں ہوں تو قیمتی ہیں, مسجد میں ہوں تو قیمتی ہیں, کہ دین اور ایمان کی فکریں, اللہ کا دربار اور قرآن پاک کے انوار کے اترنے کا یہ مسکر ہماوا اور پھر اس میں مزید بڑا تو کرم والا ہے کرم یہ کہ معتکفین کا ایک نورانی ماحول اور ان کے اعتکاف کی دعائیں, قرآن پاک کی تلاوت اور ندامت اور اللہ کی بارگاہ کے اندر آدمی کا گویا گریا اداری, ان ساری چیزوں کے بیچ میں یہ مواقع پھر کہاں ملیں گے, کب ملیں گے؟ اللہ اپنے کرم سے اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق دے اور ہم سب کو اپنی زندگی کو دیندار بنانا اور دین کی امانت کو دنیا میں چلانا اور پھیلانا اور جتنے دین کے شعبے چل رہے ہیں اللہ ہر شعبے کی حفاظت فرمائے اور ہر شعبے میں اخلاص کی برکتیں عطا فرمائے اور ہر آدمی اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو چلانے والا بنے. اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ اپنی رضا والی زندگی دے دے, اس کے علاوہ کوئی اور جذبہ نہ ہو. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, یہ نیک بندے جو گویا اپنے مال کو پانی کی طرح بہاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنی جان ہتھیلی میں لے کے نکلتے ہیں اور پھر روتے رہتے ہیں, اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. منشا مطلب یہ تھا, ارے کوئی گناہ کرے تو روئے, کوئی غلطی کرے تو تڑپے اور کوئی بات ندامت کے قابل ہو جائے تو پشیمان ہو, لیکن یہ سب اتنے اچھے کام کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں پھر روتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بات دراصل یہ ہے, یہ اس لیے روتے ہیں کہ پتا نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے, تو اسی اپنی زندگی کو ٹٹولنا، ہر اغراض سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اس لیے کہ جتنے اغراض ہیں، ذاتی جذبات ہیں، چاہے وہ خاندانوں میں ہو، گھروں میں ہو، یا ہماری اپنی اجتماعی ماحول میں ہو، تو یہ تو فتنوں کے ماں باپ ہیں، اس کے ذریعے سے فتنے پھیلتے ہیں، فتنے بڑھتے ہیں، اور آدمی کے اعمال ضائع ہوتے ہیں اور اس کے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے. اسی ہم کو خالص عمل کا ایک موقع دیا گیا، روزہ ایسا رکھو کہ ایک قطرہ پانی کا دخل نہیں، ایک دانہ کھانے کے درمیان میں داخل ہونے کی گنجائش نہیں، ایک لمحہ سحر کے بعد میں دیر کرنے کا کیا موقف نہیں، اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے سامنے غلام بنو اور اللہ کے پاک کلام کو سنو اور اس پر ایمان لاؤ اور اپنے یقین کو بڑھاؤ کہ یہی کلام میں ہماری زندگی ہے اور اسی کی روشنی میں ہم جیئیں گے اور مریں گے. اگر یہ دونوں چیزوں کا امتزاج زندگی میں ہو کر آدمی موت تک چل جائے تو انشاءاللہ یہ ایمانی گلدستے کا ماحول اور موسم بہار ہے، اس کی برکتیں موت تک آدمی کے ساتھ رہیں گی اور قیامت تک اللہ پاک کی انوار و بارش کو یہ بندہ اپنی زندگی میں اب اور بادل موت دیکھے گا. اللہ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو توفیق دے. چند دن کی زندگیاں ہیں، دیکھتے دیکھتے دنیا کی زندگی بدلنے والی ہے، نہ جوانی کا اطمینان، نہ بڑھاپے کا اعتبار، نہ آدمی کی صحت اور قوت کی کوئی اطمینان. اچھی اچھی زندگیاں کھڑے کھڑے ہاتھوں سے نکل جا رہی ہے. کبھی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 22 سال کی عمر میں اور 18 سال کی عمر میں کھڑے کھڑے آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور کل جو شام میں ملا تھا آج صبح اس کا جنازہ سامنے آتا ہے. یہ زندگیاں اللہ دکھلا رہے ہیں تاکہ آدمی اس فنا والی زندگی کو دیکھ لے اور اس کے فانی ہونے والے چیزوں سے عبرت حاصل کر لے. فاتبیرو یا اولی الابصار. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس بے حیثیت دنیا پر اعتبار کرنے کے بجائے اس سے اپنی نگاہوں کو بلند کرنا اور اللہ کے اس بچے ہوئے لمحات، اس مبارک مہینے کے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق دے اور ہمیں اپنی زندگی کی تربیت کا اور اپنی زندگی کی پاکی کا راستہ اپنے کرم سے نصیب فرمائے. اس کے لیے بھائی نیت بھی کرو، ہمت بھی کرو اور اللہ کی بارگاہ میں رات دن اپنے اعمال کے بنانے اور دعاؤں میں لگنے کی محنت کرتے رہیں تاکہ یہ ہمارے مذاکرے ہمارے دل و دماغ کو ایمان اور اعمال کی دولت سے سرشب سادب کر دیں اور ہم اپنے ماحول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کے منتقل کرنے کا ذریعہ بن جائے. کریں گے میں انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لو. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللهم یا ربنا ویا سیدنا ویا مولانا ویا غایۃ رغبتنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض. نشهد ان لا اله الا الله، نستغفر الله، نسالك التوبه يا واسع المغفره يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار يا خالق الجنة والنار يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. اے اللہ آپ نے مبارک ماہ مہمان نصیب فرمایا اور اپنے دربار میں ہم گناہگاروں کو بلا لیا. اے اللہ غلاموں کی طرح اپنا کلام سننے کے لیے سعادت عطا فرما دی. ہاتھ باندھے فقیروں کی طرح آپ نے فرشتوں کو دکھا دیا. اے مولا اپنے طرف سے ہماری زندگی کو پاک فرما دے. مولا ماہ مہمان تو آئے گا آئے گا، قیامت تک آتا رہے گا، پتہ نہیں ہم ان کو پائیں گے یا اس سے پہلے ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں گے. اہل کتنے ہیں جو گزشتہ ہمارے ساتھ تھے، آج اپنی قبروں میں پڑے ہیں، ان کے عمل کے دروازے بند ہو گئے. اہل تو نے ہماری زندگی میں مہلت دی، عمل کی گنجائش دی، اور اپنی بارگاہ میں فقیروں کی طرح بلا لیا، اور ہم بھکاری تیری بارگاہ میں بھیک مانگنے کے لیے آ گئے. یہ مہمان بھی اے اللہ دیکھتے دیکھتے گزرنے کے قریب آ گیا. اے اللہ سچی بات یہ ہے کہ ایک سجدہ بھی تیری شان کے اعتبار سے ہم سے نہیں ہوا، اور ایک عمل بھی ہمارا تیرے پاس لائق اعتبار نہیں ہے. اے اللہ بس ہمارے ٹوٹے پھوٹے لوگوں کو قبول فرما لے، ہماری کچی پکی نمازوں کو قبول فرما لے. اے اللہ آپ ہی نے اپنے کرم سے اس ماہ مہمان تک زندگی میں مہلت دی، اور پھر اس کے سائے میں پہنچایا، اور پھر آپ کا پاک نام لینے کی ہم گناہگاروں کو توفیق دی. مولا یہ گناہگار تک ہم تیرے دربار میں آنے کے لائق کہا دے، یہ صرف آپ کا کرم ہے کہ آپ نے بلا لیا، آؤ آؤ پھر آؤ میرے دربار میں، آؤ میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا، میں تمہارے گیارہ مہینے کی بغاوتوں کو نہیں دیکھوں گا. اللہ اگر آپ دھتکار دیتے ٹھکرا دیتے تو کروڑوں کی طرح ہم بھی در در کے ہو جاتے، اور تیرے دربار سے ہم محروم ہو جاتے. مالک آپ نے پھر بھی ہمیں بلا لیا، یہ گندی زبانیں تیرا پاک نام لینے کے لائق کہاں ہے؟ بہت تیرے محبوب بندوں کے اگر ہزار بار مشک و عنبر سے دھوئے تو پھر بھی یہ ناپاک منہ پاک ہونے کے لائق نہیں ہے جو تیرے پاک نام کو لے سکے. اے اللہ یہ آپ کہلوار ہے، آپ سنوار ہے، آپ اپنے دربار میں ہم سب کو بلوا رہے. اے اللہ آپ کی عزت کی قسم ہم آئے نہیں لائے گئے، تیرا کرم لایا، تیرا انعام لایا، آپ کی اے اللہ محبت لائی، شفقت لائی، آپ کی سرداری و غفاری لائی، آپ نے اپنے آنسو کے دامن میں جگہ دی اور اپنے دربار میں ہم کو بلا لیا. اے مالک ہمیں دھتکار مت دیجئے، ہمیں ٹھکرا مت دیجئے، ہمیں محروم مت کیجئے. اے اللہ ہم تیرے ہیں، تو ہمیں اپنا بنا لے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہ کار ہے، جیسے تیسے ہیں، تیرے تیرے نبی کے نام لیوا ہے. اے مالک اب ہمیں اپنا بنا لے، غیروں کو بننے سے ہمیں بچا لے، دنیا کی محبت پورج پورج کر ہمارے سروں سے نکال دے. اے اللہ تیرے بارگاہ میں اے اللہ روزے دار بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ قیام کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، جوان اپنی جوانیوں کو کچل کر اپنے جذبات کو دبا کر تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں. اے اللہ ان سب پہ نگاہیں کرم ڈال دے، بوڑھے اپنے بڑھاپے کی حالت میں آپ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے پیارے حبیب کو تسلی دی ہے. اے میرے نبی جب میرے بندے بڑھاپے کی حالت میں جن کے بعد اس کی ایمان پر سفید ہو گئے وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کے لیے آتے ہیں، میری عزت کی قسم میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں. اے مالک لاج رکھ لیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ہم پہ کرم کر دیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ دل کو نرمی سے بدل دیجئے. اے اللہ ہمیں صفات ایمانی سے سرفراز فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اور اے اللہ ہم سب کو آپ کو راضی کرنے والا بنا لے. اے مالک اس ماہ مہمان پر اے اللہ اس کی برکتوں سے ہماری نسلوں کو نواز دے. اے اللہ پورے عالم میں اس وقت تیرے بندے روزے کی حالت میں تیرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، کئی تہجد کی حالت میں بلک رہے ہیں، اے اللہ کئی افطار کی امیدوں میں تیری بارگاہ میں دعاؤں کے اندر اے اللہ لگے رگے جا رہے ہیں. اے مالک کے سارا نظارہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے، اے اللہ تیرے فرشتوں کو گواہ بنا کر آپ ان کو بدلا رہے ہیں. اے اللہ لاکھوں بندے اس وقت اے اللہ عمرے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، تیرے پاک گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور اللہ ملتزم سے چمٹ کے تڑپ رہے ہیں، لبیک کی صدائیں لگ رہی ہے. مولا ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، عمر کی عمروں کو قبول فرما، بندے و بندیاں بیمار و صحت مند سب تیری بارگاہ میں موجود ہے. اے اللہ انہیں سامنے رکھ کر پوری امت کی سربلندی کا فیصلہ فرما دے، اور پوری امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے، اور پوری امت کے طہارت و تقوی کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ لاکھوں اس وقت تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صلوات و سلام عرض کر رہے ہیں، اور مدینہ الرسول میں بے حال آپ کو پکار رہے ہیں، اور ریاض الجنہ میں اپنے ماتھے رگڑ رہے ہیں، اے مالک ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما، ہم کو بھی بار بار اپنے دربار میں بلا لے اور اپنے حبیب کے دربار میں پہنچا دے. اے مولا یہ مانگنے کے دن ہے اور آپ ہی نے مقرر کیے ہیں اور آپ ہی اسے جہنم کی خلاصی اور چھٹکارے کے دن بتلائے ہیں. اے مالک ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پاک صاف زندگی اپنے گھروں سے بنا دے. اے اللہ ہم جیسے ہیں اسے پتا ہے، اے اللہ تیری رحمت وسیع ہے، تیرا کرم وسیع ہے، ہمارے گناہوں پر بھاری ہے. اے اللہ آپ کے غضب پر آپ کی رحمت بھاری ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری زندگی کو پاس فرما. اے اللہ معتکفین تیری چوکھٹ پکڑے ہوئے ہیں اور اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے بہار پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ یہ سارے نظارے آپ کے سامنے ہیں. اے دلوں کی دنیا بدلنے والے شہنشاہ، ہم سب کے دل تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے. یوتر نبوہ کئی کو یشا، جدھر چاہے ہم پھیر سکتے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو حق کی طرف پھیر لے، ہدایت کی طرف پھیر لے، تقویٰ توکل کی طرف پھیر لے، تواضع و تحمل کی طرف پھیر لے، اپنی رضا والی صفات سے آباد کر دے. جو زندگی آپ کے ہم محبوب ہے وہ نصیب فرما، اور جو زندگی آپ کے ہم مردود ہے اس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما. اے اللہ تیرے سامنے جتنے ہم جے ہیں، اے اللہ اس میں معصوم بچے بھی ہیں جو گناہوں کے مکلف نہیں ہے، اے اللہ بوڑھے اور جوان بھی ہیں، اے اللہ سبھی لگ بھگ روزے دار ہیں اور تیری بارگاہ میں اللہ تیرے سامنے اپنے بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ ان میں وہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جن کے سینوں میں تیرا قرآن ہے، اور اے اللہ جن کے سینوں میں آپ کے اور آپ کے نبی کے علوم ہیں. اے اللہ لاز رکھ لیجیے، کرم فرما دیجیے قصوروں کو ہمارے باپ فرما دیا. اللہ تجھی کو پکارتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، آپ کے علاوہ آپ کی عزت کے نظر کوئی دینے والا نہیں ہے اور کسی کی طرح ہمارا دل باہر بھی نہیں بتا. اللہ اگر آپ نے ہمیں محروم کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ اگر آپ کو ٹھکرایا تو باجی کس کے در پہ باندھا رکھے گی، کس کے در پہ ہاتھ پھیلائیں گے؟ اے مولا آپ ہدایت دے دیں، حفاظت دے دیں، حق دے دیں، حق کی محنتوں کے لیے قبول فرما لیں. اے اللہ کبر سے رضائل سے ہمیں پاک فرما. اے اللہ دین کے سارے شعبوں کو اپنی طرف سے قبول فرما. ہمارے مقاصد کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے خانقاہوں کی، اے اللہ دین کی محنت و دعوت اللہ کے سارے کاموں کی اور شعبوں کی اپنی قدرت سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ بے عیب آپ کی ذات ہے، اے اللہ ہم سب قصوروں میں مضبوط ہے. اے مالک اپنے کرم سے بہترین تربیت کے سامان ہر قدم قدم پہ نصیب فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما. اے اللہ جہنم سے خلاصی کا پروانہ اپنے کرم سے نصیب فرما. مولا جو اس مہینے میں محروم ہو گیا وہ محروم رہ گیا، اے اللہ کہاں آؤں، کہاں تیری عید آیا؟ بس اے اللہ تیری بارگاہ میں بھیک مانگ رہے ہیں، جس کی بھیک تجھے پسند ہے اس کے دفعہ ہم سب پہ رحم فرما، پوری امت پہ رحم فرما. کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه. صراط مستقيم كاسيت سنتر، ہمارے یہاں قراءت، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹ اور سیریز دستیاب ہیں. ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد. فون نمبر 9346317615. صراط مستقیم کیسٹ سینٹر.